الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروس رواه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت من المسلمانان ما استاذ دولان ذا قرآن مجيد يوم مختصر آيات تلاوت نا الله پاک دربار کے سوال لے چاہ اللہ پاک ما تو صحیح ہے نا توفیق تاس تو صحیح اور دو توفیق ما تو تاسو تو ټول انسانیت ته عمل کولو توفیق راکړي. تیره جمعه ما دا خبره کړې وه چې دا د شعبان میاشت دا د رمضان میاشت دا الله زمونږ دپاره بانی جوړې کړې دي. الله پاک خپلو بندګانو ته وایي که تاسو دې کې لږ عمل وکړي تاسو له به اجر او ثواب ډېر درکړم. محنت او مشقت په کم وي او اجرونه او ثوابونه به ډېر وي. دا الله پاک زموږ تربیت کوي او موږ کې یو تجسس پیدا کوي یو شوق راکې پیدا کوي چې تاسو کې د نیکې ذوق او شوق پیدا شي نیکي وکړي د دې به دومره اجر مېلو شي دومره اجر به مېلو شي دومره اجر به مېلو شي. قانون دا دی چې سړی نیکی کوي نو د هغه نیکۍ ښه اثرات هغه به د ده په ژوند کې وي او د هغې ښه اثرات به په دې ماحول او په دې معاشره باندې وي او کله چې دوی بدي کوي ګناه کوي نو د هغه ګناه اثر به هم د ده په ذات باندې وي او د دې په معاشره او په ماحول باندې به وي. لکه حدیث کې راځي چې یو بېلمازه محله کې وي په څلوېښتو کورونو نحوست وریږي یعنې د الله د رحمت نه هغه ټول محروم وي د هغه یو کس د وجې چې هغه بېلمازه دی. نو دغسې چې یو نیکمره او صالحه سړي وي او نیک عمل کوي نو هغه سره په هغه معاشره باندې رحمت وي. حدیث کې راځي وي تاسو خپل قبرونه نیکانو صالحانو خلکو سره جوړ کړئ هر سړی به خپل عمل خو عمل به ورته رسي د بل چا په عمل څو خلاصېږي نه خلاصېږي. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو نیکانو صالحانو سره خپل قبرونه جوړ کړئ ولې هغه نیک سړی په قبر به رحمتونه راوریږي نو لږ شانتې هوا او لږ د هغې اثر هغه به په ده باندې وي او چې ګنهګار سره دی قبر راغی نو لکه څنګه چې دی دنیا کې یو بیلمازه سړی وي او د هغه په هغه ټول ګاونډ او څلوېښت کورونه چاپېره هغه باندې نهوست ورېږي، نو دغسې چې کوم سړی ګناه وکړي هغه ټول په لپیټ کېږي، د الله د رحمت نه لري. نو د نیکۍ او د ګناه اثر هغه یوازې د ده ذات پورې نه وي، هغه د ماحول کې هم د هغې هغه اثر وي. نو غرض دا چې نیکی کول پکار دی، وړه نیکی دی ولی نه وي. پر حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو بازار ته لاړ شئ، نو بازار کې دا کلمات ووایئ: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اذا الفاظ تاسو وای پر بازار کې چې څومره سيزونه پراته دي، او بازار کې څومره سيزونه زرګونه نه وي لکونه سيزونه پراته دي، سودا اغشتل او خرڅول سيزونه څومره دي، الله و تاسو له داغي برابر اجر او ثواب دی. څونه غته خبره یو دوه درې کلمات دي، او خدای پاک په لکونو په زرګونو اجرونو او ثوابونه پرې ورکوي، بازار ته خو موږ نه ورځو. دغسې دا وړې وړې دعاګانې چې موږ وایو د دې ډېر لوی اثر وي. او که ته بازار ته لاړ شي او دا دعا ونه وې، نو د نیکونه خو خود به خود محرومه شي، او بازار کې چې دی نو نورې ډېرې نارواګانې وي، ګنهګار به کور ته واپس راشي، هغه ګناهونه به ځان سره واپس راوړي. نیکی کول، د نیکۍ ذوق پیدا کول، چې مونږ نیکي پرېږدو. بعضې کتابونو لیکلي دي دا هندوستان او پاکستان چې یو دلته د انګریزانو حکومت، د هندوستان کې یو علاقه ده کاندهله، د علماو د نومونو سره به تاسو نومون لیدلي وي، کاندهله وي رحمه الله، کاندهله یو علاقه ده. هلته د یو دوو کسانو جګړه راغله، یو مسلمان او یو هندو په یو ځمکه باندې جګړه وه. هندو یې دا زما ځمکه ده، مسلمان یې دا زما ده. خبر عدالت ته لاړه، قاضي لاړه، انګریز جج و، هندوانو ورته وي دا ځمکه زمونږ ده، هغه مسلمان وی نه دا زمونږ ده. او بیا په دې مینځ مینځ کې دا خبره هم ګرمه شوه، مسلمانانو وی که دا مقدمه مونږ وګټله او دا ځمکه مونږ وګټله، مونږ په جومات جوړو. او هغه هندو وی که دا ما وګټله نو زه په مندر جوړو. نو هغه هندو سره هندوانو درېدل او مسلمان سره مسلمانانو درېدل، یو مذهبي شکل یې اختیار کړ دې جګړې. خبره زیاتېده، انګریز جج ته چې دا خبره ورسېده هغه وی چې دا خو خبره روانیږي، اوس خو چې دی نو مخکې د دوو کسو خبره وه، اوس چې دی نو د هندو د مسلمان مذهب مذهبیت پکې راغی، اوس قصه روانیږي. دا دواړه فریق یې ودرول و ته یې دا چل دی سنار جوړول پکار دي چې دا جګړه ختمه شي. که ستاسو د طرف نه داسې څه ښه تجویز وي د مسلمانانو د طرف نه، د هندوانو د طرف نه، ما ته څه تجویز راکې، څه مشوره راکې چې دا مسله حل شي. اوس که زه فیصله د هندوانو په حق کې وکړم، اون چې دی نو هندوان د مسلمانانو به غوسه کېږي، او که د مسلمانانو په حق کې وکړم نو هندوان به غوسه کېږي. څه درمیانه لار پکار ده چې دې کې وي. یو هندو را پاڅېد، هغه ورته وي وی جج صاحب داسې کار وکړه، چې دلته یو مسلمان بودا دی، سپین ږیری دی، عالم دی، هغه راوغواړه پټ مونږ له بل تاریخ راکه او هغه عالم راغواړه بوډا سپین ږیری دی زه یې ته نوم خیمه او بس چې هغه څه فیصله وکړه که هغه وایي چې دا د مسلمانانو ده مسلمانانو له یې ورکړه او که هغه وایي چې دا د هندو یې نو هندوانو له یې ورکړه دغسې چل ډېر ښه هغه مسلمانان هم زړه کې خوشحاله وي چې مسلمان راولي خو هغه به زمونږ په حق کې فیصله کوي صفا خبره چې مونږ په جومات هم جوړو د جومات حمایت به هم کوي زمونږ د مسلمانانو مرسته به هم کوي هغوی هم پرې رضا شو ټیک دی هندوان هم رضا شو مسلمانان هم رضا شو چې بس هغه یو سپین ګیری عالم دی هغه به راولو هغه چې چاله ورکړه بس ورکړې جج هم ورته وایي بس ټیک ده دا بل تاریخ یې ولې ورکوې راشي بله پیشه کې چې راغلل عالم یې راوست ویدره هغه جج عالم ته وایي هغه بوډا سپین ګیری دی حضرت چې تا څه فیصله وکړه هغه دې دواړو ته قبوله ده حقیقت حال تا ته معلوم دی چې څه حقیقت دی دې مشرانو ته د دې علاقې هر څه معلوم دي چې دا ځمکه پخوا ده چا وه او دا ځمکه پخوا ده چا وه دا څنګه چا قبضه کړې ده دلته څنګه راغلې دا د مشرانو خو لیدي دي کتلي دي نویو خلکو ته خو پته نه لګي دا خو مشر سړی وو هغه ته پخواني حالات معلوم وو چې دا ځمکه ده چا وه هغه سپینګیري عالم وي الهی بخش مفتی الهی بخش کنده لوی رحمه الله دا د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه شاګرد وو لوی عالم وو لوی نیک سړی وو هغه ورته دا ووي وایي دا د هندوانو ځمکه ده او دا د هندوانو شوه فیصله یې وکړه جج فیصله ولیکه بس مسلمانان خو غلی شو هغوی چې اوس مونږ څه کولو شو خپل سړي را باندې فیصله وکړه بس ځمکه د هندوانو انګریز فیصله ولیکله چې دا د هندوانو ځمکه ده او هندوانو ته واخي خو په هغه فیصله کې یو ټکی ولیکه او هغه ټکی یې دا ولیکه چې مسلمانانو دا مقدمه بیله خو اسلام دا مقدمه او ګټله فیصله دا ولیکله چې یو مسلمان خو دا مقدمه بیله ځمکه د هندوانو شوه خو اسلام مقدمه او ګټله ځکه د یو مسلمان په حق ګویې باندې دا فیصله وشوه نو اسلام دروغ نه وایي اسلام فراډ نه کوي اسلام دوکه نه کوي چې څه حقیقت وو هغه مشر ښکاره کړه هغه عالم ښکاره کړه چې دا ځمکه د مسلمانانو نه وه دوی په ناجایزه باندې دا د هندوانو ځمکه هغه چا ته چې ځمکه میلاو شو هغوی چې دا فیصله واورېده او دا الفاظ یې وکتل چې اسلام دومره ښه مذهب دی چې چا سره زیاتي او ظلم نه کوي هغه خاندان غوند هغوی په هغه مجلس کې اعلان وکړ د هغه انګریز په مخ کې فزور معنى لا اله الا الله محمد رسول الله ومن كل مسلمان شو دغتي مذهب زمون وقتي كي اغي كي انصاف وي اغي كي رشتيا وي اغي كي دروغ نوي اغي طول مسلمان شو اس كي دروغ يوي لي نتيك تا يو صوف و تزمك خوا ملاو شوي وا خدا اسلام نه سمرا نفرت پیدا شوی و ذکر چه دی اندوانو طرف تاریخ معلوم و چه دا ازمک زمون دا حقیقت خواستن دغو دا غوی به د اسلام نه څومره نفرت پیدا شوی چې یو عالم ته وګوره یو سپینګیری ته وګوره د قبر په غاړه ولاړ دی او دومره غټ دروغ وایي چې دا ځمکه د مسلمانانو ده یو رښتیا څومره لویه فایده وکړه د هغه مسلمان په ذات باندې اعتماد پیدا شو د عالم په ذات باندې اعتماد پیدا شو اسلام باندې اعتماد د خلکو پیدا شو ډېر خلک مسلمانان شو پاره یو رښتیا سر اوس د هغې په هغه ذات باندې م اثر او د هغې په هغه معاشره څومره لوی اثر وو د یوې نیکې دومره لوی اثر و او چې کله سړی ګناه کوي نو بیا د ګناه اثر هم د هغه په ذات باندې وي او دی ماحول او دی معاشره باندې کتابونه لیکلي. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی. د دې خوبونو تعبیر به ډیر ښه بیانو ډیر چې مخته به چا وکتل الله به ورته رایات شو. دا د نیکانو خلکو صالحانو خلکو نښه ده چې د هغه مخ ته څوک وګوري الله ورته یاد شي. نو د علامه ابن سیرین رحمت الله علیه مخ ته چې به چا وکتل الله به ورته رایات شو. دومره پاک سړی تابعی و صحابه لیدو د هغه په وخت کې صحابه موجود. یو ځل غلطې سره چاته د غریبۍ پیغور ورکړ چې مړارو کېږه څه خوار سړی نه پیغور دی که د غریبۍ پیغور یې یو کس ته ورکړ. خبرې ماحول دی معاشره د راضي پکې داسې ده دا ګناه محسوس کړه چې دا خو ما ښه کار ونه کړ خو بس یو غلطي وه شوې وه یو ګناه وه. حالات داسې راتلل چې دی خپله غریب چې بلته د غریبۍ پیغور کې الله به ده باندې غربت راولي په ده باندې غربت راغی. غربت څنګه راغی؟ یو زنانه وه د هغې نه قرض پیسې واخیستې او په هغې باندې کاروبار کړ تجارت یې کو تیل یې راوړي اخېستې یې وو په هغه پیسو باندې. پخوا هغه مشکونه وو هغه د تیلو ډکو دا د زیتون تیل. نوکر غلام ورته ووي چې دی یو مشکې چې دی نو مږه پروتې وه او هغه ته یې مال ورکړې ده. نو ده ورته وایي کوم مشکې مږه پروتې وه؟ نو هغه ورته وایي اوس خو ما ته پته نه لګي دا خو ډېر مشکونه وو خو یو مشکې مږه وه او هغه ماتې وه. اوس دا پته نه لګي چې دا یو دی او که دا یو دی او که دا یو دی کوم یو دی. وایي ښه دا خو دا ټول مشکوک شو هېڅ پته نه لګي چې کوم تیل خراب شوي دي کوم پلید شوي مردار شوي. نو زه خو داسې نه کوم. هغه ټول تیل دا د هغه تقوا پرهېزګاري وه هغه ټول تیل یې واړول او ختم یې کړ ضایع کړ. مال ټول ضایع شو زرګونه روپۍ وې هغه غونډې ضایع شو او هغه خو د قرض راغېستې وې هغه قرض په ده باندې پاتې شو. اخر ته مطالبه وکړه چې ما له خپله قرضه راکړه د سره پیسې نه وي. یو اروز بل اروز بل اروز قرض یې نه شو ادا کولی چې قرض یې نه شو ادا کولی هغې پرې رپورټ وکړ تانه کې پر رپورټ وکړه چې دا زما قرضدار دی او پیسې نه راکوي. پولیس راغلې او دې ته کړې واچولې او تانې ته یې بوت جیل کې پروت. د جیل چې کوم سوپرډنټ وو کوم مشر وو هغه چې وکتل چې دا خو ډېر نیک او صالح سړی دی ټولې دنیا پېژنده هغه ورته وایي حضرت زه خو له سره نور هېڅ امداد نه شم کولی. حکومت گرفتار کړی خو دومره خبره ده چې ته شپې له کور ته ځه او سهار واپس راځه بیا دغومره رعایت درسره کولی شو. دا خو متقي تقوادار سړی هغه ورته وایي زه خو ستا قیدي نه یم زه خو د حکومت قیدي یم او حکومت زما دپاره ورځم قید کړې ده او شپه م په قید کښې راغلې ده. نو زه نه د شپې د زه د شپې له کور ته نه ځم زه به هم دلته په جیل کې یم خو ستا قیدي نه یم زه خو د حکومت قیدي یم دا خیانت زه نه کوم. جیل کې اوس هم اتفاقیات په دغه ورځو کې د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دام په مصر کې ودی وفات شو. هغه دا وصیت کړی و چې ما به علامه ابن سیرین رحمت الله علیه لامبه او زما جنازه به مغه کوي. اوس جنازه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه پرته ده او په دغه وخت کې بادشاه هم راغی جنازې له. د پیغمبر علیه السلام لوی صحابي و د ملک بادشاه هم راغی جنازې له. خلک تیار دي ولاړ دي او جنازه تیاره نه ده. ولې جنازه نه ده تیاره؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه وصیت کړی دی چې ماله به غسل راکوي علامه ابن سیرین او هغه په جیل کې پروت دی. بادشاه وی رې ولې د جیل نه زما ډر دی. خلکو پسې راغلل لوی بادشاه وایي چې راځه. نه نه زه د بادشاه قیدي نه یم. زه خو د یو ښځې قرضه ده را باندې د هغې په جرم کښې دلته راغلی یم چې هغه ښځه ما معاف کړي او هغه ما پرېږدي نو زه به راشم. خلک ښځې پسې لاړل، هغې ته یې مینت زاري وکړه، هغې ورته وویل زه بس ټیک ته لاړ دي. نو د جیل نه یې را پرېښود، راغی حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته غسل ورکړه، کفن یې کړه، بیا جنازه پرې وکړه، قصه ختمه شوه، آزاد شو سړی، ښځې ورته معافي وکړه. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه به فرمایل وی یوه ګناه مې کړې وه او هغې ګناه هغې ما له دومره تکلیف راغې چې ما د جیل مخ ولیده او زه په تکلیف کښې مبتلا شوم. دا د ګناه اثر دی چې ګناه وکړي نو د هغې اثر به تا باندې هم وي او معاشره باندې به هم وي. وګوره معاشره کښې څومره، یو صحابي پروت دی او جنازې نه کېږي، ټولو خلکو ته یو تکلیف ورسېد، پریشانی جوړه شوه. دا د هغه ګناه اثر دی چې نیکي کوو نو د هغې اثر به زمونږ په بچو باندې هم وي، زمونږ په کور باندې به هم وي، زمونږ په معاشره باندې به هم وي. چې ګناه کوو د هغې اثر به زمونږ په ذات باندې هم وي، زمونږ په کور، زمونږ په بچو، زمونږ په نسل، هغه به خامخا. نو عزتمندو، دا روځې دا د شبقدر میاشت ده، دې پسې د رمضان میاشت را روانه ده، دا د تربیت میاشت ده زمونږ دپاره. دا الله جوړې کړي دي، پیدا کړي دي چې مونږ دې کې د نیکۍ تربیت واخلو، روژه ونیسو، تلاوت وکړو، تقوا پرهیزګاري اختیار کړو، د الله ذکر او یاد وکړو، د شپې تراویح وکړو، دا نیک اعمال وکړو. نو د هغې اثر هغه به ټول کال بیا زمونږ په وجود باندې او زمونږ په بدن باندې، زمونږ په معاشره باندې د هغې هغه اثر وي. نو دا د نیکۍ روځې دي، په کار ده چې مونږ پکې نیکي وکړو، کوشش ده وکړو ځان د ګناهونو نه محفوظ وساتو، نیکۍ طرف ته لږ رغبت وکړو، جومات سره زیات تعلق جوړ کړو، قرآن تلاوت کوو، ذکر و اذکار کوو. انشاءالله د هغې به دا برکت وي چې زمونږ ژوند کښې به د هغې هغه اثرات وي، زمونږ ژوند کښې به برکت وي، دې نوکری کښې به هم برکت وي، زمونږ بچو کښې به بیماری نه راځي، تکلیفونه به نه راځي، کور کښې پریشانۍ به نه وي، د معاشرې پریشانۍ به نه وي. دا څومره پریشانۍ چې راځي دا زمونږ د خپل عمل له لاسه. الله دې مونږ ټولو له عمل کولو کوو.